یا بکړو مات وطن استاد دښمن جبر په مذاب مذاب صبر صبر په مذاب مذاب په صبر صبر یا بد جوړ شي په هر غرض طالب قبر په مذاب مذاب صبر صبر پا مزا پا مزا پا صبر صبر یا بکڑو مات وطن استاد دخمن جبر پا مزا پا مزا پا صبر صبر پا مزا پا مزا پا صبر صبر یا بد جوړ شي په هر غرض طالب قبر په مزا په مزا په صبر صبر په مزا په مزا په صبر صبر بخت په همت یو هیر مونږ په مزا په مزا په صبر صبر بخت په همت یو هیر مونږ په مزا په مزا په صبر صبر نه په دولت یو نه لاس نیسو په سر نه په مزا په مزا په صبر صبر په مزا په مزا په صبر صبر یا بکڑو مات وطن استاد دخمن جبر پا مزا پا مزا پا صبر صبر پا مزا پا مزا پا صبر صبر یا بد جوړ شي په هر غرض طالب قبر په مزا په مزا په صبر صبر په مزا په مزا په صبر صبر لکه او بد درد تیری په مزا په مزا په صبر صبر لخی آبادی درد تیری پا مزا پا مزا پا صبر صبر که ازادی دی پا تقدیر که چیر توینا پا مزا پا مزا پا صبر صبر پا مزا پا مزا پا صبر صبر یا بکڑو مات وطن استاد دخمن جبر پا مزا پا مزا پا صبر صبر پا مزا پا مزا پا صبر صبر یا بد جوړ شي په هر غرض طالب قبر په مزا په مزا په صبر صبر په مزا په مزا په صبر صبر که یو نیم وای درس به مو ور وای په مزا په مزا په صبر صبر که یو نیم وای درس به مو ور وای په مزا په مزا په صبر صبر درته یو شوی د نړۍ کفر ځواکونه په مزا په مزا په صبر صبر درته یو شوی د نړۍ کفر ملکونه په مزا په مزا په صبر صبر په مزا په مزا په صبر صبر یا بد جوړ شي په هر غرض طالب قبر په مزا په مزا په صبر صبر په مزا په مزا په صبر صبر د سینې باد مو عطر دی په مزا په مزا په صبر صبر د سینې باد مو عطر دی په مزا په مزا په صبر صبر کلاوی تل د شاهدانو پر هارونه په مزا په مزا په صبر صبر په مزا په مزا په صبر صبر یا بکړو مات وطن استاد دښمن جبر په مزا په مزا په صبر صبر په مزا په مزا په صبر صبر چی پا بیزڑا سلی جوڑ نشی پا مزا پا مزا پا صبر صبر چی پا بیزڑا سلی جوڑ نشی پا مزا پا مزا پا صبر صبر دے آزادی دی گوری وارا سورتنا پا مزا پا مزا پا صبر صبر پا مزا پا مزا پا صبر صبر یا بکڑو مات وطن استاد دخمن جبر پا مزا پا مزا پا صبر صبر پا مزا پا مزا پا صبر صبر یا بد جوڑ شی پہر غرد طالب قبر پا مزا پا مزا پا صبر صبر پا مزا پا مزا پا صبر صبر پا مزا پا مزا پا صبر صبر پا مزا پا مزا پا صبر صبر پا مزا پا مزا پا صبر صبر